timer før dig i det dunkle. Tindrer i stjerner, som englenes øjne kan funkle. Fri kom til jord, himlens fri med Guds ord. Æren er Guds i det høje. Julen er kommet med solværv for hjertene. Jul med Guds barne i svø under englenes sange. Kom og far Gud, ringer os glædeskabens bud. Æren er Guds i det høje. Danser og klapper i og små hænder. Menneskebørnene alle til jorderisender. Fyld er i dag.